Honneur du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Abawa. Naimoki situ ya Nzambe gege. Nakendeke nanganda kwa Nzambe. Kasi na banga kaka katubela. Nokite Nzamba koko na nengai. Nabolingo matate zanga kate. Mama alobela kingai bongo. Maloba ya mameza le koti ya bokonzi. Koti kangai na zongela yege. Koti kabiso tovanda. Mi maranga yo na mi sabato. mwana boma ye na zwate ro ro Onga mwana mai mama ye na zwate ro ro Na mwana boma ye na zwate ro ro Moi mai mwa bona koke mi sabo ni na zwate ro ro Mwa mwa bona koto nga imebre na zwate ro ro Mwa mwa bona koka ngisa lo bango ye na zwate ro ro Mwa mwa bona kosa ma biju mama ye Ma ponu nu na e na zwate ro ro Es koko ya e sika ba pela nkumu Mwana mama e mwana mami na tao Mwana papa o e ba itone ya Es koko ya e ba pela li mwana ngai Mwana mama e mwana papa o Es koko koma e sika ba pela nkumu Mwana mama e mwana papa o Yeah.